2700 Afghanen naar Nederland te halen. Het kabinet wil niet alleen tolken, maar ook medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar aan de Nederlandse missie hebben meegeholpen. De dode wolf, die begin deze maand bij Stroe op de Veluwe werd aangetroffen, is doodgeschoten. Dat meldt de provincie Gelderland. De wolf is een beschermde diersoort. Het doden van een wolf is strafbaar. En VDL Netcar heeft vanmiddag de productie van auto's in Born in Limburg weer hervat. Het concern kampt al bijna een week met een digitale aanval, mogelijk met gijzelsoftware. VDL Netcar produceert minis en BMW's. Vorig jaar rolden er ruim 120.000 auto's van de band. Ook andere bedrijven van de VDL-groep zouden getroffen zijn door de aanval. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Ze is een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld. Frida Kahlo, nu in het Drents Museum. Een unieke combinatie van haar kunst en haar persoonlijke bezittingen. Viva la Frida, Life and Art of Frida Kahlo. Tickets via drentsmuseum.nl. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Bolpiano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Sinds vandaag is de Bijbel helemaal van nu. Met een Bijbel-app en een Bijbel-luisterboek is de nieuwe Nederlandse vertaling van het oudste boek ter wereld aangeboden aan koning Willem-Alexander. Tijd voor een goed gesprek over het boek der boeken. Neem en lees. Hier zijn Matthijs de Jong, Desanne van Brederode en Sabri Amroussi. Kunststof. De presentator is Jelly Brouwer. Matthijs, misschien is het mooi om te beginnen met jouw favoriete woord uit de Bijbel. Ja, mijn favoriete woord uit de Bijbel, dat is het woord trouw. Trouw? Ja, dat is een woord dat natuurlijk vaak in de Bijbel voorkomt. Mm-hmm. Maar het verhaal waar ik dan eigenlijk nu het meest aan denk, is het verhaal van Rut in het Oude Testament. En dat verhaal, dat gaat over van alles, maar dat draait uiteindelijk om trouw. En dat houdt dan in dat je niet kiest wat goed is voor jezelf, maar wat goed is voor een ander. Een heel religieus beginsel, zou je kunnen zeggen. Ja, religieus, maar toch ook wel iets dat mensen kan verbinden. En dus iets dat eigenlijk van alle tijden en voor alle mensen mooi is. Ja. En jij, Desanne, heb jij een woord wat je onmiddellijk associeert met de Bijbel? Goh, dat kan ook heel erg wisselen per keer. Mm-hmm. Ik denk toch brood. Brood? Ja. Ja, omdat brood daar... Ja, natuurlijk, wij hebben het ook, hebben ons dagelijks brood. Maar brood krijgt in de Bijbel zoveel verschillende betekenissen... en drukt de waarde uit van wat onzegbaar is tussen mensen. Mm-hmm. Ja, en ik associeer de Bijbel zelf eigenlijk ook met brood. Goed, brood en trouw zijn al vergeven. Sabri? Oh jeetje, ja, joh, van brand me ermee. Ik moest net de dieren in de Bijbel. Zijn er zoveel? Ja. En ik las laatst dat de kameel in sommige vervangen is door een dromedaris. Dus dat is een bultje vanaf. Ja. Is het erg als ik heel erg aan kamelen denk in de Bijbel? Nee, er zijn er zoveel en ze kunnen een al dan niet... Een van mijn favoriete woorden is ezelinnenmelk. Ezelinnenmelk, ja, ook zo mooi. Wie wil dat niet? Hoewel ik ging net zoeken en ik kon het niet meer terugvinden. Worden Jezus' voeten niet... Nee. Ingesmeerd met ezelinnenmelk? Ben je niet in de war met Cleopatra? Cleopatra, die baden in ezelinnenmelk. Dat is een ander boek. Dat is een heel ander boek. Ik val om in door de mand. Maar ezelinnenmelk komt toch wel in de Bijbel voor? Ik kijk nu naar Matthijs. Maar die begint heel verschrikt naar mij te kijken. Nou, in ieder geval komen de dromedarissen er nu in voor. De ezelinnenmelk zal vast ergens genoemd worden. Ja. En barmhartigheid, dat vind ik ook zo'n prachtig. Dat is een mooie zin, dat is het fantastisch hoor. Ja. Goed, Matthijs de Jong, werkzaam bij het Nederlandse Bijbelgenootschap. Dit is een grote dag voor jou, want dit is, jij bent de man van de nieuwe vertaling. In 2004 verscheen er een vertaling voor de laatste keer. Daarvoor was het 1951. Nu zit er maar 17 jaar tussen. Waarom was het alweer tijd voor een nieuwe vertaling? Ja, de vertaling die vandaag verschenen is, de NBV 21... die bouwt heel direct voort op die NBV vertaling. 21, ja. Dat vind ik dan weer heel zakelijk. Nou, het bouwt voort op die van 2004, de nieuwe Bijbelvertaling... vaak afgekort tot NBV. En om te laten zien dat we daar eigenlijk bij aanhaken en op voortbouwen... houden we die afkorting. En 21 wil ook zeggen, van dit is dan de Bijbel, de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw. Dus zo kom je tot NBV 21. Ja... Die versie van 2004, dat was echt een enorme verschuiving. In het taalgebruik en ook in de hoe dichtbij de teksten kwamen. Hoe ze tot de verbeelding spraken. Er was enorm veel ophef. Mensen stonden rijen dik voor de boekhandel. Ja, dus een enorme bijval, enorm enthousiasme. Maar ook een hele hoop discussie en vragen en opmerkingen van... is dit wel goed vertaald en dat en dat. En het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zei toen eigenlijk vanaf het begin... Kom maar met al die opmerkingen. Hè. Stuur je reactie maar in. Ja, dat hebben we geweten. Dat werden echt duizenden brieven en tientallen publicaties. Had je dat niet verwacht? Nou, die omvang heeft ons wel verrast. En ook dat het Het was echt heel veel. Het kwam ook van alle kanten. Hè. Van katholiek tot protestant, uit de kerken, van daarbuiten. Gewone mensen, maar ook heel geleerd. En het liet zien zeg maar, hoe relevant die Bijbel werd ervaren. Mm-hmm. En ook... mensen willen hier ook voor in de pen klimmen. Hè? Het houdt ze bezig en het doet ze ook wat. Ben jij ook in de pen geklommen, Desanne? Nee, helemaal niet. Maar ik geniet er wel van toen ik het las al eerder. Dat raakt me. Ja. Niet alleen omdat het de Bijbel is, maar ook gewoon hoe precies taal... Hè? Ik bedoel, je kunt het met elkaar misschien dan oneens zijn... Maar ik vind het heel mooi dat woorden op goudschaaltjes worden gewogen. Zeker in dit tijdsgevricht waarin alle berichten maar de wereld ingaan. Zonder... En woorden helemaal niet op een goudschaaltje worden gewogen. Nee, zeker niet. En spelling en de schoonheid van de taal. Maar in dit geval dus wel. Ja, en die handschoen hebben we opgenomen, zou je kunnen zeggen. We zijn vanaf 2016 hebben we gewoon alles bekeken... wat er aan inhoudelijke suggesties, opmerkingen, vragen binnen was gekomen. En eigenlijk een soort plan gemaakt en gezien van... Nou, er springen gewoon een paar dingen uit waarop we die op zich al mooie vertaling... uit 2004, sterker, beter, evenwichtiger... ook treffender en nauwkeuriger kunnen maken. Nou, dat hebben we gedaan. Ja. Daar hebben we 4 jaar over gedaan met een groep van 10 vertalers. Dus we hebben inderdaad echt secuur, zorgvuldig gewerkt... en stap voor stap die vertaling proberen te verbeteren, te versterken... en nog mooier te maken. Ja, en vanmiddag was de feestelijke presentatie... in aanwezigheid van koning Willem-Alexander. Jullie waren daar alle twee bij aanwezig. Sabri Desanne niet, maar en Matthijs uiteraard. Je hebt een toespraak gehouden. Ja. En Sabri, er is niet alleen een nieuwe vertaling verschenen, maar er is ook een speciale kunsteditie. En aan jou de vraag of je de plaatjes erbij wilde leveren. Ja. Zeg ik heel oneerbiedig. De kunstenaars hebben de plaatjes geleverd. Ik heb een bescheiden keuze gemaakt. Zo'n 180 werken. Ik hoop dat dat gelukt is. Ik denk het wel. Het ziet er fantastisch uit. Maar een mer à boire van ik weet niet hoeveel kunstwerken waaruit je kon kiezen. Waar begin je? Ja, waar je begint. Ik ben begonnen met alles te vergeten. Er zijn een paar publicaties over kunst, Nederlandse kunst en het Oude Testament. Nederlandse kunst en Bijbel. Dat ben ik allemaal vergeten. Want wat we zien in musea en wat in de meeste catalogie staat, is eigenlijk een keuze uit de 19e eeuw. En in de 19e eeuw ging men beslissen, dit zijn de grote werken, dit zijn de grote kunstenaars. Rembrandt werd ook de grote Nederlandse schilder, wat hij ervoor niet was. Hè. Een obscuur pleintje in Amsterdam, wat de Botermarkt heette opeens het Rembrandtplein. En er moest dan een beeld komen van Rembrandt met een sixpack en afgetrainde kuiten en zo. Dus dat is echt dat idee uit die 19e eeuw. En ik dacht van, wat zou de Bijbel zijn als ik nou een 17e eeuwer ben? En dan, nou ja, in de 17e eeuw, het gaat 100 jaar door. Dat zijn vier generaties. Wat zijn de celebrities? Wat zijn de jongens waar je nou op kijkt? Nou, die heb ik erin proberen te doen. Welk beeld kon je echt niet omheen? Nou, sommige, wat we noemen de grote werken, kun je niet Toren omheen. Toren van Babel. Toren van Babel van Breugel. Natuurlijk de Rubensen en de Rembrandts. De kruisafnamen en oprichtingen die beide jongens hebben gemaakt. Daar kun je ook niet omheen. En er moet natuurlijk altijd een Adam en Eva tussen en zo. En, kun je niet omheen. En die grote, de late Bijbelse schilderijen van Rembrandt, Mozes en Jacob en de Engel, ja, die kun je gewoon niet eruit halen. Het zijn nooit waar moeilijke schilderijen trouwens om af te beelden. Dus wat dat betreft, koop hem allemaal. Het staat er echt fantastisch op. Maar Sabri Amarousi zou Sabri Amarousi niet zijn als hij ook een lekker obscuur beeld. Er zitten inderdaad, ik heb wat jongens eruit gehad die echt, vind ik, te weinig aandacht krijgen. De grondleggers van de Gouden Eeuw zijn de Utrechtse Caravagisten en de Haarlemse Manieristen. Wie kent die? Steek uw vinger op, niemand. He, dus de Cornelis van Haarlem, een van mijn persoonlijke favorieten. Hoe komt dat? Hoe komt dat juist door die 19e eeuw? Die stijl die was veel te internationaal. Die leek veel te veel op Michelangelo. Dat leek te veel op Caravaggio. En in de 19e eeuw wilde men een typisch Nederlandse stijl. Nou, tot die tijd hadden we. Rubens was de nationale schilder. Maar ja, die Belgen die gaan solo. In het midden van de bus, die nemen Rubens met zich mee. Dus die Nederlanders, potverdomme. Ja, dan moeten we dus het tegenovergestelde van Rubens. Ik weet niet of je nou zomaar spontaan kan gaan vloeken tijdens deze uitzending. Ik heb zijn naam niet ijdel gebruikt. Nee, dat is waar. Dus Rembrandt werd de nationale schilder. En je ziet dat die hele kanon daaromheen is gebouwd. Mm-hmm. Het mag niet katholiek zijn, het mag niet in een internationale stijl. Kijk, Rembrandt die kwam nooit buiten de driehoek Leiden, Den Haag, Amsterdam. Wel Rubens. Dat was een playboy. Die ging overal. Dat was een spion. Die schreef allemaal spannende brieven. Die sprak talen. Die had gouden medailles. He? Het mag duidelijk zijn. De Bijbel is voor Nederlanders en Vlamingen. En Vlamingen, inderdaad. Dat vond ik ook belangrijk. Hoe zo'n ingewikkelde opdracht is dat geweest? Dat was voor de versie van 2004 eigenlijk al een hele grote stap. He, dus dat het een vertaling was waaraan Nederlanders en Vlamingen, ja, hand in hand zou je kunnen zeggen, hadden samengewerkt. Hè? In de vertaalgroep bij de meelezers, een Vlaams lezerspanel dat lette op de Hollandismen in de tekst. Zoals, en, bijvoorbeeld? Ja, ik geloof dat het woord bokaal er niet in mocht. Hè? Dat is voor Nederlanders wel goed te volgen, zou ik maar zeggen. Hè? In een bepaalde context, wat hoger taalgebruik. Maar voor Vlaamse lezers zou dat toch een hele andere associaties kunnen oproepen. Zo waren de dingen waarop werd gelet. En dat was de versie van 2004, echt een samenwerkingsproject. En voor deze verbeterde versie, de MBV 21, hebben we er opnieuw voor gezorgd. Hè, dat we er goed op letten dat het taalgebruik eigenlijk voor beide en voor het hele Nederlandse taalgebied werkt. Hè, de er zat een Vlaming in de meeleescommissie. En zo zorgden we ervoor. Hoeveel mensen zaten er in de meeleescommissie? We hadden een soort laten we zeggen, groep van deskundigen die dan ons werk als vertalers controleerden. Die kwamen een paar keer per jaar bijeen en dan kregen ze eigenlijk alle belangrijke beslissingen voorgeschoteld. En dan moesten ze dan ja of nee op zeggen. Of, oh, daar was ik graag een keer bij geweest. Fantastisch. Ja, dat waren wel boeiende bijeenkomsten. Maar het was dat laat ook weer zien, hè, hoe zorgvuldig eigenlijk dit hele proces verloopt. En raakte de gemoederen wel eens verhit? Er waren natuurlijk best wel discussiepunten. Hè. Wat was een lastige bijeenkomst? Nou, er is over... Kijk, de discussie speelt vooral heel hoog op als er gewoon geen logische, voor de hand liggende oplossing is. Hè, een mooi voorbeeld. Dus dat is echt een hele lastige kwestie. Is dat. Jezus spreekt ergens zijn moeder aan, zijn moeder Maria, alsof ze niet zijn moeder is, alsof ze zomaar iemand is. Dat is in het Johannes-evangelie. En hij zegt eigenlijk wat wilt u van me? Maar in de oude versie stond, vrouw, wat wilt u van me? Nou, dat woord vrouw, dat kennen wij eigenlijk niet echt als aanspreekvorm in het Nederlands. Je kan zeggen mevrouw, maar dan, ja, dat past eigenlijk weer helemaal niet in het Bijbels decor. He, dus we hebben daar eigenlijk klinkt ook niet, een beetje als een puber die zegt, ja, vrouw, wat wil je dus, van? Dus je moet daar eigenlijk iets vertalen, mm-hmm. Want je wil uitdrukken. He, de tekst wil uitdrukken dat er iets vreemds gebeurt in het verhaal. Hij spreekt zijn moeder aan alsof ze niet zijn moeder is. En je hebt in je eigen taal heb je eigenlijk niet het perfecte woord daarvoor. Nou ja, dat is natuurlijk vragen om discussie. Hoe is dit afgelopen? Nou, uiteindelijk hebben we gezegd, het is helder, er moet iets staan, want dit is een signaal in de tekst. Hier gebeurt iets. Mm-hmm. Hè? Nooit spreekt een zoon zo zijn moeder aan. In het Grieks niet, hè, in de Bijbel niet. En hier gebeurt dat. Mevrouw was ons echt een brug te ver, hè, in deze Bijbelvertaling. Dus het is geworden, vrouw, hè, wat wilt u van me? Vrouw, wat wilt u van me? Dus het is, ja, net niet perfect, maar toch de minst slechte van de opties. Ja, en ook wel mooi hoe je het uitspreekt trouwens. Want in de klank of de intonatie, vrouw, wat wil je van me? Dat klinkt dan toch weer heel anders dan, vrouw, wat wil je van me? Ja, het is ook niet per se negatief. Maar het is wel, er zit een soort afstandelijkheid in die je als lezer even moet die jou erop wil attenderen. He, hier is iets aan de hand in dit verhaal. Mm-hmm. He, hij is even niet de ideale zoon. Maar hij is iemand die afstand neemt, want hij is met iets anders bezig. Nou, dan zit je op het juiste spoor van dat verhaal. Wat je net vertelde, hè, er was dus heel veel input, zeg ik nu heel lelijk, van lezers. Niet bijbelvaste, wel bijbelvaste deskundigen en gewone mensen. En waar de meeste commotie over was, dat was over de hoofdletters. Wat is ook alweer de... Ja, je kan het eerbiedshoofdletters noemen. Eerbiedshoofdletters. Ja, dat gaat dus om hoofdletters in verwijswoorden naar God. Zeg maar de persoonlijke voornaamwoorden die naar God verwijzen. Dus u of hij. En nou, dat stond altijd in de vertalingen. Jezus toch ook? Ja, naar God en naar Jezus en naar de Heilige Geest inderdaad. Dus naar de goddelijke figuren uit de Bijbel. Nou, in de versie van 2004 staan die niet. En de gedachte was destijds... Dit verschijnsel van dit soort hoofdletters is aan het verdwijnen in het Nederlands en het past bij een moderne vertaling om dan bij die trend aan te sluiten. Mm-hmm. Nou, als je nu terugkijkt, dan zie je dat die trend heeft niet doorgezet. Dit is nog steeds een levend verschijnsel in het Nederlands. Je ziet het in zo'n beetje alle kerkelijke stromingen terug. Ook in de Joodse geloofsgemeenschap zie je dit. Wordt die hoofdletter gebruikt in literatuur tot in ondertiteling op tv aan toe. Dus dat is een levend gebruik gebleven. En wat we nou gemerkt hebben uit al die reacties, dus tegen de verwachting in is het toch een hoofdletter gebleven. Ja, het is gewoon een bekend verschijnsel in de Nederlandse taal gebleven. Dat is het ene. Mm-hmm. En het andere is dat je uit zo'n zeg maar 15 jaar reacties op de vertaling eigenlijk hebt kunnen opmaken dat dit voor heel veel bijbellezers een heel zwaarwegend punt is. Omdat ze ervaren dit als een gepaste vorm van eerbied in het spreken over God. Wat vind jij daarvan, Desanne? Ja, gevoelsmatig heb ik hetzelfde. Ik ervaar dat ook als eerbiediger. Jij schrijft God ook altijd met een hoofdletter. Of Jezus. Ja, Jezus behalve zeker. Als het gaat om een god in het hindoeïsme. Mm-hmm. Dan is het gewoon met een kleine letter. Mm-hmm. Bij Jezus wissel ik het af. Bij Jezus doe ik het ook wel met een kleine letter. Christus met een hoofdletter. Maar dat voert veel te ver om dat uit te leggen. Nou ja, is het niet heel simpel? Zou het niet gewoon oneerbiedig zijn om het met kleine letters te schrijven? Nou, nee, ik stoor me daar absoluut niet aan als andere mensen het wel met kleine letters doen. En er zit ook geen wat dat aan gaat, diepere gedachten bij. Maar ik heb hetzelfde lang gehad in de jaren 80 zo'n beetje, dat in de wat vrijgevochtener kerken God met jij werd aangesproken. Ik begrijp die beweging heel goed. Ik wil dat ook helemaal niet veroordelen. Maar ik ben niet een je- en jij-zegger tegen God. Maar het kan best zijn dat ik soms een personage maak die dat wel doet. Ja. Ik kan het heel goed invoelen, maar ja. Empathisch als je bent. Nou, zo als schrijver ik ben je dat toch al snel. Ja. Maar ja. Maar nu, want we leven in 2021 en we hebben te maken met feminisme, we hebben te maken met genderdiscussies. Is God een man? Dus God, hij. Er is kritiek op, hè? En dat is natuurlijk een bekend geluid. Hoe ga je daarmee om? Nou, als Matthijs, vertalers werk je natuurlijk met de brontekst. En als je de Bijbelse teksten leest, dan is het gewoon evident dat daar in mannelijke vormen, taalvormen over God wordt gesproken. Het is gewoon, er worden gewoon hij-vormen, mannelijke vormen voor God gebruikt. Kijk, daar hoeft de theologie natuurlijk niet te stoppen. Dat is helder. We hebben in ons eigen denken over God alle ruimte. En ik zou zelf zeggen, ja, zoals ik God zie, die ontstijgt de categorieën man en vrouw. Maar als je zo'n tekst vertaalt, dan moet je je natuurlijk wel houden aan hoe de brontekst zich aandient. En dan is het evident dat we daar van hij spreken, als het over God gaat. Zo vertaal je gewoon die Hebreeuwse en Griekse vormen. En die keuze voor de hoofdletter is dan deels gewoon een taalafspraak, zou je kunnen zeggen. Dat is de ene kant. En deels is het gewoon een heel sterk gevoel dat bij heel veel Bijbellezers leeft. Mm-hmm. Dat het gepast is. Nou, daar hoeft echt niet iedereen het mee eens te zijn. Maar het is wel zo, het is duidelijk geworden dat dit voor zoveel mensen geldt, dat het ook wel wijs is om daar bij zo'n belangrijke Bijbelvertaling om daarin te volgen. Toch zou je kunnen zeggen dat die hoofdletters het wel masculiner maken. Er staat hij in de ene versie, er staat hij in de andere versie. Mm. En het is een kwestie van gevoel hoe je daar dan mee omgaat. Kijk, ik zelf zou zeggen, zo'n hoofdletter laat eigenlijk vooral zien dat God anders is. Mm. Dat God niet een gewone kleine hij is. Maar een bijzondere God, hij. Ja, God stijgt boven onze menselijke categorieën uit, als het ware. Taalgevoeligheid, hè? Desanne zei net al, het is ook prachtig dat die woorden op goudschaaltjes worden gewogen. Het woord slaaf is veranderd en wordt nu vertaald met dienaar. Nou, dat is wel iets te algemeen gezegd. Als het gaat over de MBV 21. Kijk, er is inderdaad een tekst in het Nieuwe Testament. En daar is Dat is een tekst in een van de brieven van Paulus. En dat gaat over Christus. En daar, dat is een hele mooie, een beetje dichterlijke, bijna hymnische tekst over hoe Christus afdaalde en de laagste positie innam en is geworden, staat dan in de versie van 2004, als een slaaf. En daarna, zo gaat de tekst natuurlijk verder, daarna natuurlijk uiteindelijk de hoogste eer heeft gekregen. Nou, over die tekst is nogal veel te doen of daar nou het woord slaaf het beste is. En we hebben die kwestie eigenlijk op meerdere manieren bekeken. En natuurlijk vanuit de heden. We zijn natuurlijk niet doof, zou ik maar zeggen, voor de hedendaagse discussie die erover gaat. Maar wat we vooral hebben gedaan is gekeken naar hoe wordt hetzelfde Griekse woord nou binnen deze brief in het Nieuwe Testament elders vertaald. En omdat eigenlijk in het begin van die brief daar Paulus zichzelf ook als dienaar van Christus presenteert met hetzelfde Griekse woord, hebben we hier in dit volgende hoofdstuk dat woord ook met dienaar vertaald. Maar alleen maar in dit geval. Het gaat om die tekst die eigenlijk in een aantal kerken een heel belangrijke rol in de kerkelijke liturgieën, in de voorlezing in de kerk speelt. En dat was heel goed om daar op te letten om die reden. Maar verder, in alle andere gevallen dan? In de andere gevallen staat er in de MBV 21, wordt het woord slaaf en slaven vooralsnog gebruikt. En dat is ook, we sluiten aan bij wat op dit moment nog het meest ingeburgerde, gangbare taalgebruik is. Maar we staan natuurlijk wel, we zijn natuurlijk wel alert op verschuivingen. Maar als over 7 jaar weer of over 17 jaar weer een vertaling zou komen, zou het dan tot slaaf gemaakt kunnen worden? Nou, laten we zo zeggen, als het Nederlands verrijkt wordt met een algemeen bruikbaar en ook algemeen gebruikt alternatief. Hè, dan is het volkomen logisch dat een nieuwe Bijbelvertaling dat woord ook weer zal opnemen. Ja. Toch kun je ook jezelf te buiten gaan, hè? Ook als vertaler. Want in 2004 zijn er ook beslissingen genomen die weer teruggebracht zijn. Maar ik denk dat juist een van de goede en mooie afspraken voor deze vernieuwde en verbeterde versie, de MBV 21, is geweest dat we eigenlijk zoveel mogelijk bij dit soort, of bij, laten we zeggen, bij allerlei lastige, bediscussieerde punten uit wilde gaan van een soort breed en evenwichtig draagvlak. He, je, bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen ideeën en zijn eigen stokpaardjes. Dat heb je in een vertaalteam natuurlijk ook. Maar we hebben onszelf eigenlijk steeds bij de les gehouden en elkaar. En gezegd van, he, het is heel belangrijk dat een vertaling die breed ingang wil vinden en voor een breedte van stromingen en kerken bruikbaar wil zijn, ook ja, omstreden gevallen, he, daar ook de breedst gedragen keuze maken. Waar zijn jullie bijvoorbeeld weer op teruggekomen? Welk omstreden geval? Ja, nou, er is een mooi voorbeeld, ook een beroemd voorbeeld. Het gaat over de zegen van Abraham. Dat is in Genesis 12. He, en daar staat in de versie van 2004... alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. En dat verbaasde wel veel mensen, want die hadden in hun hoofd de versie dat alle volken op aarde zullen gezegend worden in u. He, dus dat is anders. Wat echt nou, iets anders. Ja, dat is anders. En dan komen er tig brieven en die zeggen van uw vertaling is fout. En ja, dan de experts weten het is niet fout, het is een discussiepunt al 1000 jaar. Er wordt al 1000 jaar eigenlijk over gesproken. Bijbellezers zijn echt andere lezers. Precies. Ja, die zijn precies. Maar achter zo'n verschil kan daar zit een hele wereld van. Ja, de Hebreeuwse grammatica en nou ja, alle finesses. Oké. Wat wij nu gedaan hebben is niet simpelweg zeggen, oké, dat gaan we veranderen, want dan is iedereen blij. Maar we hebben gewoon gekeken van hoe wordt daar nu, hoe is daar de afgelopen 20 jaar onder deskundigen in de wetenschappelijke tijdschriften over geschreven. De mensen die er het meeste verstand van hebben. Nou, dan merk je dat in dit geval die iets meer bekendere variant, in u zullen alle volken op aarde gezegend worden, die staat nu wetenschappelijk gezien gewoon het sterkst. Hè. Daar is de meeste, die heeft de meeste support. Ik vind nog ongelooflijk dat deze klus in een paar jaar is geklaard. Dus we zijn er zelf soms ook een klein beetje verbaasd over dat het gelukt is. Ja. Maar daar is ook nog genade, hè? Dus er is ook nog genade, ook zo'n mooi woord. Sabri Amroussi, hoe luister je naar? Je was blij dat je gewoon over de illustraties ging. Ik was blij dat ik... En ik had de tekst niet eens. Dus ja, ik had wel de vorige vertaling, dus... Ja, wat ik deed ging niet over dat soort nuances, vrees ik. Nee, maar ik had het rijk voor me alleen, dat was het fijn. In hoeverre, je houdt je wel bezig met de tekst of niet? Of ben je echt alleen maar met van de afbeeldingen uitgegaan? Je houdt je wel bezig met de tekst en hoe je natuurlijk het goed uitsmeert. Hè? Je moet er niet zwaartepunten zijn. Ik had makkelijk heel Genesis kunnen vullen met 100 afbeeldingen. Maar het moest ook een beetje uitgesmeerd zijn. Ook over de kunstgeschiedenis, maar ook over de tekst. Dus eigenlijk, ik heb niet echt gelezen. Ik heb vooral een soort kapstok gehad waar ik aan mijn schilderijtjes ging hangen. Ja, daarover straks meer na de klok van 8 uur. Ik wil nog even twee woorden die tot mijn grote verdriet zijn verdwenen. Heb ik begrepen in de nieuwe vertaling. Het woord kribbe was in 2004 al geskipt. En het woord aalmoes is verdwenen. Ja. Waarom? De kribbe is in 2004 ingewisseld voor de voederbak. En dat is eigenlijk een heel simpele reden geweest dat kribbe geen algemeen gangbaar woord meer was voor het ding waar het over gaat. Ik bedoel, dat is een kerstwoord geworden. Terwijl, terwijl we zijn een verhaal aan het vertalen. Een Bijbels verhaal waarin een voorwerp wordt genoemd. En dat is gewoon, dat is iets. Dat is iets waar die dieren uit eten. Voederbak. En dat noem je een voederbak. Ja, dat noemde je misschien 100 of 150 jaar geleden een kribbe en dat heet nu een voederbak of een voerbak zelfs. Nou, dat is dus. Oh ja, is het nu een voerbak of een voederbak? Nee, een voederbak. Maar in sommige kringen is het voederbak. We moeten een beetje mild zijn. Het blijft een voederbak. Maar nu verdwijnt het woord voor altijd. Nee, dat is in genoeg liedjes. Blijft dat heus wel in ons collectieve geheugen behouden, hoor. Okay. Ja, maar dit verhaal kun je nu weer fris van de lever lezen. Dankzij de voederbak. En de aalmoes? Nou, het gaat eigenlijk om aalmoezen. Dus het aalmoezen geven. En dat verschijnsel, dat wordt in het Nederlands eigenlijk... Dat wordt zo niet meer gezegd. Je geeft iemand iets, je stopt iemand iets toe. Je kan nog een gif van barmhartigheid, als je wilde, van maken. Een gif van barmhartigheid. Ja, maar aalmoezen geven, dat is in ieder geval geen courant taalgebruik. En wat nu eigenlijk hier speelt, en daarmee is het wel een goed voorbeeld... we hebben het er niet uitgehaald omdat het ouderwets was. We hebben het eruit gehaald omdat we merkten... dat eenzelfde Grieks woord eigenlijk op uiteenlopende manieren werd vertaald... in de Bijbel. Dat wilden we gelijk trekken. En dan kozen we de beste variant. Nou, zo is deze gesneuveld, maar niet omdat hij eruit moest. Zo dadelijk verder, na de klok van 8:00. NPO Radio 1. 8:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om 2100 Afghanen naar Nederland te halen. De coalitiepartijen, maar ook de oppositie, is tevreden. Het kabinet gaat niet alleen tolken, maar ook medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar aan de militaire missie hebben meegeholpen. De twee mannen die afgelopen maandag veroordeeld zijn voor de moord op advocaat Dirk Wiersum gaan in hoger beroep. Ze zijn veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, maar beide blijven erbij dat ze onschuldig zijn en onterecht zijn veroordeeld. Volgens de rechter hebben ze de moord samen gepleegd. Het bewijs bestaat onder meer uit DNA dat is aangetroffen in gestolen auto's die zijn gebruikt bij de moord. Dirk Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. VDL Netcar heeft vanmiddag de productie van auto's in Born in Limburg weer hervat. Het concern heeft al bijna een week last van een digitale aanval. Over de aard van deze aanval is niks bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een aanval met zogeheten gijzelsoftware. VDL Netcar produceert minis en BMW's. Vorig jaar rolden er ruim 120.000 auto's van de band. Ook andere bedrijven van de VDL-groep zouden zijn getroffen door de digitale aanval. William Shatner, de acteur uit Star Trek, is voor het eerst van zijn leven echt in de ruimte geweest. De 90-jarige Shatner vertolkte in de jaren 60 de rol van Captain Kirk in de televisieserie. Vandaag maakte hij een ruimtereis van 10 minuten als bemanningslid in de Blue Origin. Dat is de ruimteraket van miljardair Jeff Bezos van Amazon. Met 3 andere passagiers werd hij in Texas gelanceerd naar een hoogte van 106 kilometer. Ze landen even later weer op nog geen 2 kilometer van het lanceerpunt. Het weer vanavond in het noorden, kans op wat lichte regen. Vannacht klaart het op en koelt het af naar een graad of 8. Morgen is het overwegend bewolkt, met vooral in de ochtend nog kans op wat buien. 'S Middags klaart het op en wordt het maximaal zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, u bent terug bij Kunststof. We hebben vandaag 3 gasten met wie we spreken over fantastische nieuwe bijbels die vandaag zijn gepresenteerd in de Nieuwe Kerk, overhandigd aan koning Willem-Alexander. 2 van onze 3 gasten waren daarbij aanwezig. Er is een nieuwe bijbelvertaling verschenen en er is ook een kunstuitgave. En, dat heb ik nog niet eens genoemd, er is ook een hele mooie essaybundel uitgekomen waarin verschillende schrijvers hun beeld van de Bijbel weergeven. En een van de schrijvers is Desander van Brederode. Vuurdoop heet jouw essay. Mm-hmm. Daarover later meer. Eerst even naar die waanzinnige kunstuitgave. Het ziet er echt fantastisch uit. Een sieraad voor elke boekenkast. Ja, dus, je had het net over vertegenwoordiger. Ja, nou, dus, inderdaad. Ja. bij uitgeverij Atheneum. Ja. Aan jou de opdracht. Doe er wat mee. Kom met Vlaamse en Nederlandse. Dat was niet eens de opdracht. Nee, de opdracht was schilderijen uit de Gouden Eeuw. Nederlandse schilderijen van de Gouden Eeuw. Maar ik dacht wel, we hebben ook nog Vlamingen. dit is eigenlijk een uitgave van Vlaams en Nederlands. 2 volkeren in 1 taal. Ja, ja. En we hebben natuurlijk een fantastisch gedeelde geschiedenis. We hebben ook een verschillende geschiedenis. En die probeer ik ook En de keuze van de schilderij, want we hebben nog, natuurlijk ook nog een heel Vlaams cohort aan schilderijen erin. En wat zie je in de schilderijen van de Gouden Eeuw? Heeft de Bijbel, is de Bijbel daar vaak een motief? Zijn het Bijbelse taferelen? Hangt er vanaf waar je bent. Hè? Dus het is een zuidelijke Nederlander. Natuurlijk heb je genoeg kerk om te decoreren. Ja, dat deden ze hier niet. Nee. Dus je ziet dat. Tot een Holland, laten we het Holland noemen. Want het is vooral Holland wat de Gouden Eeuw had. Ik vind Limburg, die Gouden Eeuw, dat is helemaal... Ja, daar is die Gouden Eeuw helemaal die Gouden Eeuw hebben we niet, Gouden Eeuw hebben we niet. Je ziet vooral dat een treurnis. Dat is een ander verhaal. Je ziet vooral dat de Hollanders fantastisch die Bijbelverhalen gebruiken om... Ten eerste dus hun verhalen te vertellen die eigenlijk gaan over iets universeels, over wat ons mens maakt, over wat... En ook de Bijbelse verhalen gewoon ook als excuus gebruiken om een landschap te schilderen of om mensen uit die tijd te schilderen verkleed als Bijbelse personages. Mooi voorbeeld ervan is een schilderij dat iedereen kent van koffieblikken en mokken, het Joodse bruidje. Het is geen Joods bruidje. Die titel heeft dat in de 19e eeuw gekregen, omdat ze dachten dat is een Joodse bruidje. Dus eigenlijk dat zijn twee mensen als verkleed als Isaac en Rebecca. En waarschijnlijk zijn het dus mensen uit de 17e eeuw. Bijna 100% zeker. En die gingen naar Rembrandt toe en zei, luister, die Isaac en Rebecca, daar kunnen we ons heel erg in vinden. Schilder ons als die mensen. Dat gebeurde vrij vaak in de 17e eeuw, dus je schildert jezelf. En Rembrandt had dat de kleding in zijn atelier. Hey, als je betaalde, kon je alles bij Rembrandt. Dus die kleding had hij in zijn atelier, overigens. We hebben toen Rembrandt failliet ging, is dat dus iemand van het veilinghuis meegelopen. En je kunt je voorstellen dat Rembrandt daar een ontzettende kater door dat Rembrandthuis heeft gelopen. En dat is dat. Maar hij had dus Oosterse kleding in huis. Een hele verkleedkist. Om jezelf dan inderdaad te verkleden met tulbanden en alles. In die context moet je het zien. Ook was de Bijbel natuurlijk een fantastisch excuus om helemaal exotic te gaan. Hè? Want dat vonden ze. Dat vooral Rembrandt vindt dat is gefascineerd met wat ze toen nog ruwweg exotisme noemen. Dus iets met tolbanden, iets met inderdaad met kamelen en veel wijverij en zo. Dat soort dingen. Dat vonden ze heel interessant. Dus dat. En ze gebruiken het af en toe als excuus voor. Je kunt het gewoon beter. Dus je hebt sommige landschapsschilders. Dan heb je dan een landschap met de vlucht naar Egypte. En dan zie je een fantastisch landschap. Waar is die vlucht van naar Egypte? Dan zie je achterin zo'n ezeltje. Dus dan kunnen ze het verkopen als landschap. Een landschap met vlucht naar Egypte. Maar je moet toch echt werkelijk heel goed kijken om die vlucht naar Egypte te vinden. Dus je kunt alle kanten uit. Zo snel waren ze. Dat is geld. Dat is business. Dat is business. Maar bovendien stonden die Bijbelse schilderijen bovenaan de lijst. Je had echt een ranking. Helemaal ergens onderin kwamen dan stillevens en zo. Maar helemaal bovenin was historie schilderkunst. En waarom? Waarom stonden die helemaal boven? Dat was moeilijk. Dat was intellectueel. Je moest ook je best doen. Ja, verwijzingen. En je moest ook je best doen om die verhalen zo getrouw en zo intens mogelijk. Dus je kunt daar heel veel intellectuele en ook kunstzinnige spelletjes mee spelen. Maar ja, met een goudse kaas en een paar druiven. Dat is toch wel wat anders. Dus De ananas, die moeten we niet vergeten. De ananas is ook een fantastisch... Ja. Je hebt hem... Dat is exotisch fruit. Zie je ook een Bijbelse schilderij. De ananas was helemaal iets nieuws. Hè? Dus als je een ananas wilde in de Gouden Eeuw... kostte ongeveer 20.000 euro in nieuw geld. En wat fantastisch is, dat is echt typisch... Een ananas voor 20.000? Typisch Gouden Eeuw. Je had dus bedrijven waar je voor een avond een ananas... en een kokosnoot kon huren, pak een beet. Dus die kwamen ze dan brengen en dat legde je dan op tafel. En dan zeg je... Zo, je hebt een ananas. Ja, ananas. En aan het einde van de avond werd die ananas weer opgehaald. Zoals je nu rappers ziet poseren met een Lamborghini, heb je schilderijen uit de Gouden Eeuw en iemand die houdt een ananas vast. Denk daar maar eens over na. Maar ze waren bang voor de ananas. Ze aten hem niet. Hij staat niet in de Bijbel. Die hele ananas staat niet in de Bijbel, dus ze aten hem niet. Ze waren doodsbang voor die ananas. Maar hij is wel op een afbeelding terechtgekomen in deze kunsteditie. Helaas kan ik ben niet verantwoordelijk voor enige Bijbelse accuratesse in de schilderij. Dus ja. Maar zag je door de bomen het bos wel? Ik bedoel, het is toch ontzettend ingewikkeld. Het was een groot bos. Is het een smaakkwestie? Of? Het is, als het een smaakkwestie was geweest, was het een heel ander ding geworden. Maar er zit toch wel toch 20% eigen smaak in. Het was een groot bos. Ik heb hele stukken moeten platbranden. En dit is het. Dit is gewoon, ik ben dus echt alle goede collecties afgegaan met Nederlandse kunst. En vroeger had dat eeuwen geduurd. Dan moest je nog ernaartoe en met papier. Nu heb je natuurlijk die websites, hey, Biblical Art, en dan komt dat allemaal eruit. Dus ik heb begonnen met inderdaad een bos en daar gekeken van wat in dit kleine, dit plantsoentje mag blijven. Dus het is zowel persoonlijk als kunsthistorisch, als hopelijk ook nieuwe verrassingen. Het is prachtig geworden, vind ik. Desanne van Brederode, jij bent van mijn generatie. Dat betekent de woord-voor-woord generatie. Ja. Aardstaartjes, die in de jaren 70 voorlas. En die prachtige afbeeldingen van Karel Eijkman. Ja. Deden die afbeeldingen toe voor jou? Nee, ik ben altijd huiverig geweest voor afbeeldingen van de Bijbel. Of tenminste, ik keek er wel eens naar. En natuurlijk kunst in kerken. En het is ook fijn dat je dan begrijpt ongeveer wat erop staat. Waarom ben je huiverig geweest? Nou, omdat die taal zo beeldend is. En ik heb snel mijn eigen voorstellingen. Ik weet ook wel dat in 2012 kreeg ik de kans, echt een beetje wonderbaarlijk, maar heel mooi, om een reis te maken naar Israël en de Palestijnse gebieden. Mm-hmm. En dat was nou net een plek waar ik eigenlijk nooit heen wilde. Uit de vrees dat ik dan te veel zou gaan hechten echt aan de fysieke plaats. Terwijl ik in mijn ziel heb ik mijn eigen landschappen daarin opgebouwd. En gelukkig heeft het nooit verstoord. Integendeel, ik ben heel blij dat ik er ooit geweest ben. Dat je het toch gezien hebt. Ja, zeker. Maar ja, dat is hetzelfde als ja, boekverfilmingen. Je bent bang voor de inkleuring van je fantasie. Ja, en dat je daar dan niet meer van loskomt. En dat heb ik soms ook in kerken. Ik heb de afbeeldingen die ik in kerken van Mozes heb gezien, dat is echt gewoon bijna nooit mijn Mozes. Hoezé? Jouw Mozes er dan. Ruiger en ook een beetje getormenteerd. En ja, minder dat kijk eens, ik kom het openbaren. En, ja, ik weet het niet. En ja, nou, Je hebt van die mensen in de Bijbel waar je gewoon al heel lang iets, ja, in een bepaalde verhouding toestaat. Elia en Johannes de Doper. Ja, dat moet je echt voor mij niet gaan afbeelden, want die hebben een soort ruigheid en compromisloosheid. En dat zijn. En alle personages zijn naar mijn hart, of tenminste. Daar kun je iets hebben. Maar je hebt daar, die kan je ook ruiken bijna. Hè? En dan zo in tweedimensionale gestalte. Ja, dat vind ik jammer. Nu zou je kunnen vermoeden dat jij heel bijbelvast bent opgevoed. Mm. Dat is niet zo. Nee. Je hebt het helemaal zelf ontdekt. Je vader was weliswaar een uit de kerk gelopen jezuïet. Ja, en ook weer werkzaam wel in de kerk. Mm-hmm. Ja. Priester, ex-priester. Ja. Wat betekende de Bijbel voor jou toen je klein was? Nou ja, het begon dus inderdaad bij woord voor woord van Karel Eijkman. Ik zal dat denk ik cadeau gekregen hebben. Het is eigenlijk al heel jong begonnen als kleuter. Dat mijn ouders me wel hadden leren bidden naar Jezus. Omdat ze dachten, God is zo'n abstract groot begrip. Waar ze zelf ook zo hun worstelingen mee hadden. Maar bijvoorbeeld in het winkelcentrum, dat heb ik ook al vaker verteld. Maar zag ik op een gegeven moment de afbeelding van de Johannes Passion of de Matthäus. Maar in ieder geval met Jezus met een doornenkroon. En dat je merkt, hé, er wordt een deel van het verhaal is voor mij weggehouden. Dat is natuurlijk uit liefde gedaan, maar dat moet je bij mij niet doen. Ja, dus ik weet het niet. Ik ben het gaan lezen en het greep mij. De Bijbel, als kind meer, het Oude Testament, later, ik denk zo vanaf een jaar 12, 13, het Nieuwe Testament. Dat is ook nog steeds de grote liefde gebleven. Maar ja, ik heb er geen verklaring voor. Ik had het idee, dit heeft met mij te maken. En niet met mij als dat ik allerlei dingen daarvan nodig had. Maar ik werd daar magisch door aangezogen. Maar ja. En nog steeds. De Bijbel speelt nog steeds een rol. Je leest het nog steeds. Ja, dat niet dagelijks. En het is ook zeker niet een soort... waar ik ook moeite mee heb, een soort vademecum... dat je met iets zit en denkt... nou, eens kijken wat het woord van de Heer daarover zegt. Nee, zeker niet. Of althans niet op die manier. Maar ik kan bijvoorbeeld heel lang rondlopen met alleen al de vraag... waarom sprak Jezus zoveel in parabels en gelijkenissen? Je kan mij echt driftig maken van mensen die denken dat dat is... omdat dan gewone mensen het ook begrijpen. Want die parabels die zitten vol met allerlei dingen... die eigenlijk helemaal niet zo logisch zijn. En daar moet je... Dat is ook niet een kwestie van... ik ga een paar avonden studeren daarop. Daar moet je mee leven. Daar moet je mee in de supermarkt zijn. Daar moet je eigen persoonlijke crisissen. En dan ineens kan je denken... oh, zo kan je ook ernaar kijken. En of dat aspect ligt nou op als een soort kleine zon die opgaat in dat verhaal. Waarmee niet gezegd is dat dat dan de juiste uitleg is. Maar het zijn die rijke schakeringen waar ik dan triest van word. Als bijvoorbeeld, wat toch ook vaak in kinderkatechese gebeurt... er razendsnel een moraal aan wordt ontwrongen. En het einde van het verhaal, dan moet je sowieso... dat vind ik zo, zo jammer. Ik zie het aan je, ja. Ja, en ook omdat Jezus heel vaak na zo'n uitleg te hebben gegeven... zegt dat zelfs zijn dierbaarste leerlingen... die toch er heet het erbij zijn als die vraag... dat zelfs die dat nog nauwelijks begrijpen. En dan zou iemand die een paar jaar theologie heeft gestudeerd... ah, kom op. Hoe luister jij ernaar, Matthijs? Nou, ik kan me hier eigenlijk best wel een beetje in vinden. Omdat, best wel een beetje. Nou, kijk, uiteindelijk zijn het denk ik... dingen die geleefd moeten worden en niet aangehoord. Het is niet een kwestie van, nou, ik heb het gehoord... ik geloof dat ik het wel begrepen heb... en ik ga weer verder naar mijn volgende aandachtspunt. Het zijn dingen... het moet eigenlijk deel van je leven worden. Ja. Je doet er pas echt iets mee als het jou eigenlijk... nou ja, een beetje overneemt of in beslag neemt. Ja, het moet je verwarmen en dan echt als een soort vuurtje door je bloed gaan. Ja, nee, zo voelt het wel. Nou, dat is mooi, want dat zou het motto van het Bijbelgenootschap ook kunnen zijn. Hè? Want ik lees even een heel klein stukje voor uit Colossenzen 4, vers 6, zeg je dan, geloof ik. Hè? En daar staat... laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend en weet hoe u erop... ik had mijn leesbureau op moeten doen. En weet hoe u op iedereen erop moet reageren. Ja. Het moet sprankelend zijn en aantrekkelijk. Ja, ja. Ja, kijk, wil je een slecht geschreven tekst, hè, als je die vertaalt, moet je niet fraai of mooi gaan maken. Maar het gaat erom, de Bijbel is echt een rijk boek, een prachtige collectie van boeken waarin heel veel stemmen en geluiden klinken. En als het je lukt om die te vertalen op een manier dat eigenlijk... ja, die veelheid aan geluiden ook weer tot klinken wordt gebracht. He, dat verhalen je meevoeren. Dat vreugde in de teksten ook vreugde overbrengt op de lezer. En de beklemming in andere teksten ook een beklemmende sfeer met zich meebrengt in de vertaling. Dan heb je iets heel moois en iets heel rijks gedaan. Nou, dat heeft die versie van 2004 ons geleerd. En daar hebben we heerlijk op verder geborduurd in deze in de MBV 21. Om dat nog verder te verfraaien en te versterken, dat effect. Zullen we even luisteren? Want er is ook een luistereditie. Ja, heel mooi. Dus iemand die wel zijn leesbril op heeft. Genesis. De schepping van hemel en aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods. Duisternis lag over de oervloed. En over het water zweefde Gods geest. God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag. De duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. God zei, laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. God zei, laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. Ja, prachtig voorgelezen door Chris Keijnen. Niet alleen door Chris Keijnen, er zijn verschillende stemmen, heb ik begrepen, die de Bijbel voorlezen. Ja, het wordt door verschillende mensen ingesproken. En ja, dus de hele Bijbel, boek voor boek, is ingesproken, ja, op deze hele mooie manier. En deze audiobijbel is ook vanaf vandaag, en net als de gedrukte editie en de kunsteditie, is ook deze audiobijbel nu beschikbaar, beluisterbaar. Ja. En dit was uiteraard Genesis en het woordje nog is verdwenen. Ja, er zijn in deze passage die we hoorden eigenlijk twee opvallende dingen veranderd. Het eerste is dat in het tweede vers van de Bijbel het woordje nog is geschrapt. In de versie van 2004 staat de aarde was nog woest en doods. En ja, het is maar een klein dingetje. Alleen het is net, het legt het verband er wat sterker in dan eigenlijk nodig is. En omdat dit zo'n iconische tekst is natuurlijk, hè, en je de lezer ook eigenlijk ruimte wil geven om daar zijn of haar eigen beleving en kleuring bij te voelen, dan kun je zo'n sturend woordje eigenlijk beter weglaten. Hmm. Dus het was een soort extra goed bedoeld woordje wat toch een beetje in de weg kan zitten. Het tweede punt is de eerste woorden die God uitspreekt in de Bijbel. In de versie van 2004 zegt God, er moet licht zijn. Wat op zich natuurlijk goed Nederlands is. Alleen omdat dat bij alle scheppingswoorden wordt herhaald. Hè, er moet dit, er moet dat, dan klinkt het toch een beetje van, nou ja, moeterig. Hè? Er moet zoveel in die tekst. Het Nederlands heeft ook een tweede mogelijkheid om dit Hebreeuws goed te vertalen met laat er licht zijn. En daar klinkt, laten we zeggen, meer vanzelfsprekendheid in door. En dat is, ja, klinkt dat ook dat poëtischer, vind ik. Precies, het is poëtischer. Ja. En dat past eigenlijk helemaal bij de sfeer van deze tekst. Nou ja, dat zijn dan toch mooie veranderingen, mooie wijzigingen in de nieuwe versie. Ben jij nu vooral heel nieuwsgierig of ook een beetje angstig van of het allemaal nog wel klopt? Nieuwsgierigheid overwint. Ja, dit is zo zorgvuldig. Ik heb moeite met de Bijbel in gewone taal. Als het dat soort vertalingen, dat er echt, ja, mee gerommeld wordt. Dat heeft Matthijs trouwens ook gedaan. Ja, hè? Dan moeten we een andere avond dan maar zo. Ja, goed. Ik bedoel, het is misschien goed dat, maar ik heb daar, ja. Prima. Maar bij dit, ja, vind ik dat alleen maar prettig. En vooral ook dat je altijd bij dingen die je herleest, het is fijn als er aan de ene kant dingen dieper je bewustzijn in kunnen dalen. Ja. Maar als dat in een soort gewoontesfeer terechtkomt, dan kun je ook in slaap vallen terwijl je wakker bent. Hè? Ja, in bewustzijn gebeurt dat. En dan kunnen juist die woordjes waar je weer even van denkt, hè? Maar dan ben ik anders gewend, die wekken je. Die wekken je. Ja, dus die geven weer, ja, nou, dat vind ik alleen maar heel, dat is ook heel gezond. Sabri, jij bent niet met de Bijbel grootgebracht. Nee, het Limburg van de jaren 80. We hadden natuurlijk catechese van zuster Birgitta. Die elke week met haar Fiatje uit Mönchengladbach kwam. Dus wat dat betreft, ja. En mijn school stond in de schaduw van de schitterende basiliek van Meersen. Dus maar als kunsthistoricus is het natuurlijk een gemis. Hè? Nee, als je dag in dag uit de Bijbel bent. Dat klopt. Je moet hem wel onder de knieën hebben. Ja. En dat anders, is inmiddels wel gelukt. Dat is, ja. Het gros. Het is niet dat ik elke psalm als een hondje kan opleggen. Maar het is heel goed. Je komt een heel eind. Desanne, in jouw essay eindig je met de volgende zinnen. Ik citeer even. De Bijbel is betrouwbaar omdat hij niet één waarheid aanbiedt. Maar ontmoetingen, gesprekken, vrienden, waarheden. Stenen die tegen elkaar geslagen door wrijving vuur laten ontstaan. Mm-hmm. De Bijbel is niet de waarheid. Nou, ja, dan zou je een hele uitweiding kunnen besteden aan wat is waarheid. Maar ik bedoel, waarheid, Nou ja, Paulus maakt ook zo mooi dat onderscheid, hè, tussen letter en geest. Mm-hmm. En de waarheid als letter. Het staat er dus. Dat, die waarheid is het niet. Het zijn glimpen van een waarheid die ook afhankelijk van de mensen, de tijd, de plaats, de gebeurtenis, zich manifesteren. En waar je deelgenoot van kunt worden, stilletjes. Of waar je inderdaad, waar we het eerder over hadden, door in en met dat verhaal te leven, soms ineens een waarheid in op het spoor komt. En misschien 7 jaar later weer een hele andere. Dus dat wel. Maar die bewegelijkheid daarin houden en het stromen. En ja, daar ben ik altijd naar op zoek. Van waar kan zeg maar dat die geest er doorheen waaien? Ja, dat is heel belangrijk. De tegel. Sabri, jij mag beginnen. Oh, ik mag met de tegel beginnen. Zijn we al? Ja, zo wild te vertellen. Je had het net, dat citaat over dat sprankelen. Ja. Ik moest aan Rembrandt denken, natuurlijk. Er zijn een paar brieven van Rembrandt bekend. De meeste is allemaal gezeik over geld. Maar er is er eentje, een fantastisch schilderij... waarbij Simson zijn ogen worden uitgestoken. Hij stuurt dat naar Constantijn Huygens... Want hij levert maar zijn schilderijen niet in, die trouwens ook erin staan. Dus de passiereeks voor Frederik Hendrik. En hij geeft daarin een paar aanwijzingen. En dat is het mooie. En dan zie je, we weten weinig van wat Rembrandt belangrijk vond aan zijn kunst. Alleen in die brief staat, je moet het schilderij zo hangen, een vol daglicht, opdat het verhaal, dat is heel mooi, op het verhaal fonkelt. Dat vind ik wel mooi. Dus het verhaal, ja, en het werk eigenlijk, het werkverhaal, dat liep in elkaar over. Maar dat het fonkelt. Dat vond ik zo'n mooi bruggetje. En sluit dus aan op Colossens. Sluit dus aan. Dus ik ga dat Rembrandt-citaat op mijn tegeltje schrijven. Met goedkeuring. Ja. Dank je wel. Ja. Desanne, wat ga jij erop schrijven in deze Bijbeleditie? Ik vind het ongelooflijk moeilijk. Maar ik denk dat dat het iets zal zijn nog met ernst en spel. Iets met ernst en spel. Ja, ik weet nog niet wat. Dus ik schrijf het eerst op en dan zeg ik... Laat het terug te zien. En Matthijs? Ik heb iets gekozen uit het Bijbelboek Spreuken. En dan natuurlijk in de versie van de MBV 21. En de spreuk luidt... Trouw is voor de mens het hoogste goed. Trouw is voor de mens het hoogste goed. Jouw favoriete woord, trouw. Ja, nou, het is precies het favoriete woord. Trouw komt erin terug en het zegt... Ja, het is natuurlijk een mooi Bijbels woord. Maar het past ook bij een vertaler of bij vertalers, denk ik. Hè, die trouw zijn aan de brontekst, maar in dit geval ook trouw willen zijn aan hun eigen taal. Hè, zodat die brontekst ook vandaag spreekt. En is er nog een worsteling waarvan je op dit moment denkt... Ben ik trouw geweest? Is dat... Of is er een woord waarvan je denkt... Oh... Ik Daar denk twijfel dat we hebben heel veel moeilijke kwesties, hè, moeten behandelen en soms lastige knopen moeten doorhakken. Maar als ik zo terugkijk op ons project, dan denk ik dat we in alle redelijkheid en openheid kunnen zeggen dat we de moeilijkheden eerlijk en goed hebben aangepakt. Ik vind het er allemaal heel mooi en prachtig uitzien. En Desanne opende haar essay trouwens met het verhaal van de Bijbels in de hotelkamers. Mm-hmm. Ik vroeg me af, deze editie, ligt die nou morgen ook in alle hotelkamers? Ik zou het iedere hotelgast toewensen. Of die kunsteditie. Dat zou het zijn. Ja, de hotels worden dan leeggeroofd, wat mij betreft. Boeken mag je stelen. In dit geval zeker. Ja. Dank jullie voor jullie mooie verhalen en toelichtingen. En de tekst van Desanne heb je inmiddels uitgeschreven. Ja, ik heb geschreven waar ernst leeft bij gratie van het spel. Waar ernst leeft... Nee, ware ernst. Ware ernst leeft bij gratie van het spel. Ja. Mooi, Desanne van Brederode. Dank je wel. Dank aan onze gasten. Morgen een interview met actrice Hanna van Vliet, ook wel bekend als Anne Plus. Tot morgen.